27 marca do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Paula Kinaszewska. Bilety dostępne na polskieradiobilety24.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polska rozgromiła Estonię w meczu barażowym o awans do piłkarskiego Euro. Nasi wygrali strzelając aż 5 bramek, a więcej o tym za chwilę w sporcie. W serwisie Trójki kompromisy w sprawie składki zdrowotnej, powiemy na czym ma polegać. Zwiększenie dostaw sprzętu wojskowego na Ukrainę zadeklarowali unijni przywódcy. Jest też mowa o pieniądzach dla Kijowa z zamrożonych rosyjskich aktywów. Udało się wypracować kompromisy w sprawie rozliczenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Powiedzieli o tym ministrowie zdrowia i finansów, zaznaczając, że rozmowy były trudne. To jeden z konkretów koalicji rządzącej na 101 dni rządu. Na proponowanych zmianach, według zapowiedzi rządu, skorzysta 93% przedsiębiorców. Ma być prościej i taniej, mówił minister finansów Andrzej Domański, choć nie ma powrotu do stanu sprzed Polskiego Ładu. Dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych składka zdrowotna będzie wynosić 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia. W tym roku to niewiele ponad 280 zł. Andrzej Domański zaznaczył, że zyskają też przedsiębiorcy rozliczający się na innych zasadach. Zależało nam na tym, aby te korzyści, w ujęciu procentowym oczywiście, były najmocniej przesunięte w kierunku tych słabiej zarabiających polskich przedsiębiorców. Minister zdrowia Izabela Leszczyna podkreśliła, że rozmowy były trudne, przypominały godzenie wody z ogniem. Wszyscy chcielibyśmy płacić jak najniższe składki, ale wszyscy chcielibyśmy mieć jak najlepszą opiekę zdrowotną. Resort finansów szacuje, że koszt zmian w składce zdrowotnej wyniesie od 4 do 5 miliardów złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Unijni przywódcy zadeklarowali zwiększenie dostaw sprzętu wojskowego na Ukrainę. Ukraina, która ma prawo do samoobrony, pilnie potrzebuje systemów obrony powietrznej, amunicji i rakiet, napisali. Dali również zielone światło dla prac nad przekazaniem Ukrainie zysków z zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego. To, jak szacuje Komisja Europejska, rocznie od 2,5 do 3 miliardów euro. Unijni przywódcy zagrozili też Moskwie kolejnymi sankcjami oraz krajom, które jej pomagają obchodzić restrykcje. Na zakończenie pierwszego dnia szczytu w Brukseli liderzy 27 krajów przyjęli oświadczenie w tej sprawie. Sąd zastosował tymczasowy areszt wobec 26-letniego Ukraińca, który zdaniem śledczych namawiał jednego z Polaków do szpiegowania na rzecz Rosji. Zatrzymany miał też grozić jednemu z organizatorów protestów na polsko-ukraińskiej granicy. Sąd, stosując tymczasowy areszt, wziął pod uwagę kilka kwestii, mówi sędzia Barbara Markowska z Sądu Okręgowego w Lublinie. Pierwsza z nich to zagrożenie surową karą. Pozostałe dwie przesłanki to przesłanka braku miejsca stałego pobytu w kraju na terytorium Rzeczpospolitej, ale z akt sprawy wynika, że ten obywatel nie ma także stałego miejsca pobytu na terytorium Ukrainy. Ponadto sąd wskazał na obawę matactwa. A Ukraińcowi może grozić do 30 lat więzienia. Jutro szef izraelskiego wywiadu David Barnea spotka się w Katarze z premierem tego kraju, szefem egipskiego wywiadu oraz szefem CIA, aby rozmawiać o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. Poinformowała o tym kancelaria izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu. Rozmowy w Katarze obejmą również wypuszczenie zakładników przetrzymywanych przez Hamas. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Reprezentacja Polski pokonała Estonię w pierwszym meczu barażowym 5-1. To pierwszy krok w stronę awansu na Euro 2024. We wtorek zagramy z Walią, a dziś na PGE Narodowym był Mateusz Warianka. Tym razem udało się uniknąć kompromitacji. Biało-czerwoni wygrali 5-1 z Estonią i są w finale barażu o awans na Mistrzostwa Europy. Wynik spotkania w 22 minucie otworzył Przemysław Frankowski. Później Estończycy sami sobie zaszkodzili. Czerwoną kartkę za drugą żółtą otrzymał Paskocci. No i dzięki temu biało-czerwonym w drugiej części meczu grało się zdecydowanie łatwiej. Najpierw 50 minuta Piotr Zieliński, 70 Jakub Piotrowski, 40 minuta samobójczy gol Metza po fantastycznej indywidualnej akcji Nikoli Zalewskiego. No i wynik spotkania zamyka w 77 minucie. Sebastian Szymański tuż po wejściu na murawę. Jest jedna mała rysa na tym obrazie, na tej grze biało-czerwonych, a mowa o 78 minucie, kiedy Wetkal wpakował piłkę do bramki i to był jedyny celny strzał, w ogóle jedyny strzał Estończyków w tym spotkaniu, no i niestety zakończony golem. Ale najważniejsze jest to, że podopieczni Michała Probierza wygrali pewnie, zasłużenie, kontrolowali przebieg tego meczu przez pełne 90 minut i mogą szykować się już na finał barażu, a przypomnę, że w tym drugim półfinale Walia pokonała 4-1 Finlandię, więc nasza reprezentacja zagra o awans na Euro w Cardiff. Ze Stadionu Narodowego dla Sportu w Trójce Mateusz Warianka. A mecz z Walią już we wtorek. Sensacja, rewelacja. Wilfredo Leon zagra jednak w plus lidze, choć łączono go ostatnio z Turcją. Dziś zakończyła się ta opera mydlana. Okazało się, że reprezentant Polski, o którym mówią, że jest najlepszym siatkarzem świata, zagra, uwaga, w Luku Lublin. Liga będzie ciekawsza i to zdecydowanie. A u pań derby Łodzi. ŁKS przegrał z Grod Budowlanymi 2-3 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Siatkówki Kobiet. Najlepszą zawodniczką spotkania uznano środkową zespołu gości Małgorzatę Lisiak. Rywalizacja w tej fazie toczy się do dwóch zwycięstw. Następne starcie 26 marca. W Ekstraklasie koszykarzy ruszyła 25. kolejka i na pierwszy ogień starcie Muszynianki do Melo Sokoła Łańcut. Za Riwą Polskim Cukrem Toruń Górą Sokół 93-89, a Tauron GTK Gliwice uległ Arged BM Stali Ostrów Wielkopolski 81-94. W hokejowych playoffach JKS GKS Jastrzębie przegrał z GKS-em Katowice 1-4. W półfinałowej serii jest 2-1 dla GKS-u Katowice. W drugiej parze GKS Tychy uległ Unii Oświęcim 0-4. Unia wyszła na prowadzenie w serii 2-1. I jeszcze żeglarstwo. Na koniec Maksymilian Żakowski spadł z 10 na 11 pozycję trzeciego dnia żeglarskich mistrzostw Europy w olimpijskiej klasie w formule kite, które to trwają w Los Alcázares w Hiszpanii. Prowadzi Maksymilian Meder z Singapuru. Wśród pań 13 pozostaje Julia Damasiewicz. W ciągu dnia będzie pochmurno, przejaśnienia w centrum i na południowym wschodzie. Poza tym może padać deszcz, a w górach śnieg. Na termometrach zobaczymy od 6 stopni na Podlasiu, przez 10 w centrum do 14 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 8 minut po 23. Michał Jakubik, Justyna Grabasz. Białe szumy otwieramy dzisiaj minimalistycznym plunkaniem. Zastanawiałam się przez chwilę, czy to słowo plumkanie, którym wprowadziłam ten utwór, nie jest w jakiś sposób lekceważące, bo czasem w zależności od sytuacji potrafi nieść ze sobą trochę negatywne konotacje, ale w tym przypadku jest to po prostu określenie idealnie oddające to, co niosą ze sobą kompozycje Jana Jelinka, szczególnie właśnie kompozycje z pięknej płyty Loop Finding Jazz Records. Wydawało mi się, że to jest stosunkowo nowe wydawnictwo, tu się okazało, że w lutym stuknęły mu 23 lata. Nadal jednak budzi emocje, albo raczej pozwala się tych emocji pozbyć, bo w moim odczuciu jest to jedna z najbardziej kojących płyt wszechczasów, posklejana z różnych zaskakujących dźwięków, czasem strzelająca, stukająca, szumiąca, ale przede wszystkim właśnie plumkająca. Dzisiaj tego plumkania będzie sporo, między innymi dlatego, że dzisiaj urodziny obchodzi pewna płyta, którą trochę można pod tę kategorię podciągnąć. Cudownie przestrzenne elektroniczne dźwięki od Bonobo. Dzisiaj album The North Borders, z którego pochodzi ten utwór, obchodzi swoje 11 urodziny. No, rocznica nie okrągła, ale myślę, że każdy pretekst jest dobry, żeby sięgnąć po muzykę tego znakomitego producenta. Przed chwilą słuchaliśmy kompozycji zatytułowanej Towers z gościnnym udziałem Jardine, która swoją drogą pojawia się także w kilku innych utworach na tej płycie. Zresztą to nie jedyny album Bonobo, na którym udziela się gościnnie. Wiadomo bowiem nie od dziś, że gości na płytach Bonobo zawsze ma znakomitych. Warto tutaj wspomnieć m.in. udział na przykład Eriki Badu na wspomnianym The North Borders, Jordana Rakey na płycie Fragments, czy i tutaj w ogóle jeden z moich faworytów, Nika Murphy'ego na fenomenalnym Migration. Waiting to drown, and I'm not a Ależ ten utwór znakomicie płynie. Jedna z najpiękniejszych kompozycji z płyty Migration, No Reason, Bonobo i Nick Murphy, znany także jako Chet Faker. W 2013 roku Bonobo stworzył własną kompilację utworów w ramach płytowego cyklu Late Night Tales, cyklu, w którym przeróżni artyści układają swój zestaw utworów idealnych na późnonocną porę. Przyznam, że ta składanka utworów w wykonaniu właśnie w wyborze Bonobo była moim pierwszym zetknięciem z tym znakomitym cyklem, dlatego też pozwolę sobie dzisiaj do niej wrócić. Wśród kilkunastu utworów wybranych przez Bonobo jednym z tych idealnie wieczornych okazał się Peace Peace Gila Evansa. Thank you. Peace, peace. Kawałek pokoju, a dokładnie 6,5 minuty cudownie spokojnych, ciepłych dźwięków. To kompozycja Gila Vance'a z 1958 roku, która wtedy trafiła na płytę Everybody Digs Bill Evans, a 55 lat później znalazła się na kompilacji Late Night Tales ułożoną przez Bonobo. Kilka lat przed Bonobo taki swój zestaw idealnych utworów na późną porę ułożyła także m.in. grupa Belle & Sebastian, również sięgając zarówno po muzykę najnowszą, jak i tę sprzed lat. I tym sposobem znalazł się na niej m.in. nagrany w 1992 roku, chociaż wydany 69, tak, teraz się zgadza, 69 roku utwór, chociaż wydany dopiero 8 lat później. Time for Us, kompozycja, za którą stoi Joe Pass. Yeah. doing better. Now you're here looking good as ever. Oh, the things have changed. Didn't think I'd see you again. I know you'll be alright if you never see me again. Oh, przeskoczyliśmy do jedynej nowości w dzisiejszych Białych Szumach, a to się chyba dość rzadko zdarza, żeby tak mało było w tej audycji muzyki najnowszej. Tutaj jednak mamy naprawdę mocnego przedstawiciela tych marcowych nowości. One Last Dance, kompozycja, za którą stoją Bad But Not Good i wokalistka Baby Rose. Artystka o głosie w moim odczuciu podobnym do wokali światowych ikon jazzu, takich jak Ella Fitzgerald czy Nina Simone. O głosie bardzo dojrzałym, mimo że to jeszcze całkiem młoda piosenkarka. Tak sobie będę mówić, bo to jest mój rocznik akurat. No dobrze, to teraz pozwolę sobie przeskoczyć do kategorii muzyka polska i pozostać w niej do końca naszego spotkania. Wieść niesie, że na tegorocznym off-festiwalu zagra pewna znakomita trójmiejska formacja, która nazywa się Klawo. wiesz, że to mogło wybuchnąć? Miałam przyjemność oglądać kiedyś zespół Klawo na żywo i powiem szczerze, że jestem zachwycona ich fenomenalną energią, tym jak pięknie bawią się muzyką, jak się między sobą dogadują, ile jest w tym zabawy, ale też świetnego warsztatu. Dlatego też tak mnie ucieszyła informacja, że dołączają do ofowego line-upu. Utwór, którego słuchaliśmy przed chwilą, to właściwie jedna z ich najnowszych kompozycji, zatytułowana bardzo wdzięcznie Pizza, a znaleźć ją można na wydanej pół roku temu kompilacji Generacja Jazz z utworami takich składów jak oprócz Klawo, między innymi Immortal Onion, Tłusty Majonez czy USO 9001. I teraz nie chcę nikogo faworyzować, ale jednym z najjaśniejszych punktów grupy Klawo jest w moim odczuciu Alicja Sobstyl, dlatego też pozwolę sobie sięgnąć teraz po małą część jej solowej twórczości. Artificialis i Prisoners of Expectations. We live in a world where we are all afraid, even of being afraid. nonsense believers, no self-believers, nonsense believers. Kolejny akcent polski w Białych Szumach, zespół Byty i Nic się nie zdarzyło. To akurat kompozycja wrześniowa, wydana w ubiegłym roku, kompozycja z udziałem Szymona Burnosa. Szymona, którego solowa twórczość zakończy nam to spotkanie, dlatego że jest to kolejny idealny przykład muzyki plumkającej, więc mamy bardzo ładną klamrę. Zaczęliśmy od Jana Jelinka, kończymy na Szymonie Burnosie, który również pięknie bawi się w swojej muzyce, często bardzo nietypowymi dźwiękami. Michał Jakubik, Justyna Grabasz, dziękujemy za dziś. Już za moment Baszka Marcinik i Trójka pod Księżycem, ale zanim to już nam wybrzmiewa. Szymon Burnos i Bubbles. Dobranoc. Soap all over my face. I feel the water all over my feet.